ज्ञान षटकम आरभ्यते, ज्ञान संबंधी छह अध्यायों को आरंभ किया जाता है। इस षटक में भी दो भाग करेंगे, प्रथम त्रिक द्वितीय त्रिक। प्रथम त्रिक में 13, 14, 15 तीन अध्याय, द्वितीय त्रिक में 16, 17, 18। वास्तव में प्रथम त्रिक ही ज्ञान कांड है और अंतिम जो तीन त्रिक है 16, 17, 18 वह साधना और उपसंहार। इसलिए प्रथम त्रिक को तत्व के ऐक्यता का प्रतिपादन करने के लिए तत्व और त्वम की ऐक्यता, जैसे तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों का जो वाक्यार्थ निचोड़ है उसको कथन करने के लिए तीन अध्याय 13, 14, 15। लेकिन इसकी अनुभूति के लिए अभी तो कहे गए अनेकों प्रकार के साधनों में से सात्विक राजसिक तामसिक आदि भेद करता हुआ 16, 17, 18 अध्याय में वर्णन करेंगे कौन किस ग्राही है, कौन किस अग्राही है, कौन किस कर्तव्य है, कौन किस अकर्तव्य है। इस तत्व ऐक्यता की अनुभूति के लिए आवश्यक होता कर्तव्य अकर्तव्य ग्राही अग्राहियों का विशेष रूप में विवेचन करते हुए समस्त गीता को उपसंहार किया जाएगा अंतिम तीन अध्याय 16, 17, 18। अब प्रथम त्रिक ज्ञान छटक का पहला अध्याय 13वां अध्याय अथ त्रयोदशो अध्याय, इसके सार गीता सार के अनुसार देव स्वरूप मात्र हेतुरात्मा विशेष विशोधनम बंध हेतुर्वेक त्रयोदश उदीर्यते। देह स्वरूप मात्राप्ति हेतुरात्म विशोधनम बंध हेतुर्वेक त्रयोदश उदीर्यते। 13वें अध्याय में क्या कहा गया है, कहते देह का स्वरूप और आत्मा के प्राप्ति का साधन आत्मविशोधनम, आत्म अंतकरण की शुद्धि और जीव भाव की शुद्धि, बंध हेतु बंधन का कारण विवेकश्च और विवेक कही गई है 13वें अध्याय में। ऐसा यामो नुमुनि कृत गीतार्थ सार संग्रह में कहा गया। और अन्य लोग यहां क्या कह रहे हैं 13वें अध्याय में क्या है, तो श्रीधरी देखिए बहुत सुंदर संक्षेप में कहते हैं, भक्तानाम अहम उद्धर था संसारादित्यवादीवत यत् त्रयोदशे अथ तत्सिद्ध्यै तत्त्वज्ञान उदीर्यते। भक्तों का मैं उद्धार करने वाला हूं ऐसे भगवान ने पहले कहा है। भक्ताना समुद्धम समुद्धर्ता, भक्तों का उद्धार करने वाला मैं हूं ऐसे भगवान ने पहले कहां से उद्धार करने वाले हैं, संसाराद इत्यवादी ऐसा भगवान ने कहा था। जो तक उसी चीज को अब सिद्धि, उसकी सिद्धि के लिए कैसे भगवान उद्धार करते हैं, क्या आप भगवान का दिया हुआ कौन सा चीज को आप अपनाओगे तो आपको भगवान इस संसार से उद्धार कर देते हैं। तत्सिद्धि त्रयोदशी अथवा इस 13वें अध्याय में अब तत्व ज्ञान मुदीर्यते, तत्व ज्ञान का कथन किया जा रहा है। संक्षेप में यह 13वां अध्याय का आप बता दिया उन्होंने बहुत सुंदर। लेकिन इस अध्याय में कुछ लोग यहां एक श्लोक जोड़ देते हैं शुरू में, अर्जुन उवाच, क्योंकि 701 हो जाएगा एक बढ़ेगा तो गलत है। इसलिए भाष्यकार नहीं, कोई टीकाकार नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ द्वैत संप्रदाय के लोग जो हो वो लोग हैं, राघवेंद्र टीका है स्वामी राघवेंद्र तीर्थ का, तो उनके टीका में उनने श्लोक जोड़ नीचे दिया है अष्टलो अष्टटीका वाले ग्रंथ में। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, कश्चैषश्च वश्चिति केशव, ब्रह्मा महेश और विष्णु ये तीनों ही कल्पित थे जिसमें, ऐसा जो परमात्मा यस्मिन् सत्केशव हे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप जो इस समय मेरे पर कृपा कर रहे सगुण साकार कृष्ण के रूप में सामने खड़े हैं, आप मुझे बताइए, जिसके बारे में संक्षेप में अनेकों बार अनेक प्रकार से आपने उक्त 12 अध्यायों में कहा था, वह प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञान के द्वारा ज्ञेय, ये षट पदार्थों के विषय में मुझे समझाइए। यद्यपि इच्छे अलग अलग पदार्थ तो है नहीं, जो पुरुष है वह क्षेत्रज्ञ, जो प्रकृति है उसे कार्य क्षेत्र है, जो पुरुष क्षेत्र है वही ज्ञान स्वरूप है, अतः वही स्वस्वरूप ज्ञेय भी है। इसलिए पुरुष क्षेत्रज्ञ है ना, पुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय, ये चारों शब्द के द्वारा चैतन्य ब्रह्म को कह दिया, प्रकृति और क्षेत्र से उसमें कल्पित माया कह दिया। दो ही तत्व है, यदि भी दो है कह रहा है, अलग अलग शब्दों को लेकर के छह भागों में विभक्त करके समझने के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान भी यद्यपि इस प्रश्न के अनुसूप कहेंगे, सारी जवाब दिए हैं जिसे लोगों ने कल्पना कर लिया प्रश्न को, भगवान के 13 अध्याय में कहे हुए बातों के आधार पर लोगों ने इस श्लोक की कल्पना कर ली है, वास्तव में मूल महाभारत में भी नहीं है श्लोक। इसे जवाब में देखिए मान करके चलते हैं, प्रश्न हो तो भी सुविधा है हम लोगों को भी यद्यपि समझने के लिए क्या प्रश्न है, क्या बोलने जा रहे हैं, किन किन विषयों की चर्चा इस अध्याय में हो रहा है। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, संबोधन कितनी समझदारी की है, देखिए व्यास जी की कला समझो, भगवान की महिमा समझो। कौन्तेय के बात किसको कहने जा रहे हैं, हम शरीर को। शरीर कभी पैदा होता है तो बाप से नहीं मां से पैदा होता, बाप के निमित्त मात्र ही है, निकलता तो है मां के गर्भ से ही, नौ मास रहकर निकलता है। इसे संबोधन जब शरीर का कथन करना है तो हे कौन्तेय, बीच का कथन करना होता है तो हे पांडव। कितनी समझदारी से प्रश्न जो संबोधनों को रखा गया है, हे कौन्तेय, यथा कुंती संबंधी शरीर को तुमने प्राप्त किया है, वैसा यह जो शरीर है जैसे तुमने प्राप्त किया कुंती के माध्यम से यह शरीर, इसी प्रकार संसार में जो कोई व्यक्ति अपने अपने मातृ गर्भ के माता के माध्यम से प्राप्त करते हैं शरीर, वह शरीर अभी इदम कह दिया, जान के इदम अंगुली निर्देश के द्वारा बता रही, यह जो वह क्या है, ये खेती है क्षेत्र में, ऐसा लोग कहते हैं इत्यभिधीयते। एतद् यो व्यक्ति शरीर के बारे में जो जानता है तब उस व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। कौन? तद्विदः, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जानने वाले महान ऋषि लोग। भाष्य का बहुत सुंदर अवतरण कर देंगे, यदि मैंने श्लोक का सामान्य कर दिया, भाष्यकार देखिए क्या कहते, सप्तमी अध्याय सूचित है द्वे प्रकृति ईश्वर से, सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृति के बारे में वर्णन कर चुके हैं, चौथा और पांचवें श्लोक में दोनों श्लोक दिया है वासुदेव दीपकार में आपको संस्मृति कराने के लिए। भूमि रापण लो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार दीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, सातवें चौथा श्लोक, और वही आगे लिखा अपरेयम विदस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य दे जगत, 7-5 का सातवें अध्याय 14-5 श्लोक में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति नाम से दो प्रकार की प्रकृति उस ईश्वर का निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंदर कल्पित, इन दो स्वरूपों का वर्णन किया है। त्रिगुणात्मिका अष्टदा भिन्न अपरा संसार हेतुत्वात् परा च अन्य जीव भूता क्षेत्र की लक्षणा ईश्वरात्मिका, वहां जो कही गई बात को संक्षेप में संग्रह करते हुए कहते हैं, इन दो में से पहली वाली है अपरा प्रकृति, वह त्रिगुणात्मिका मायामयी है, और अष्टदा भिन्न भूमि रापण इत्यादि से 8 भागों से विभक्त है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, आठ भागों में विभक्त होकर के भिन्ना अपरा संसार हित पर संसार का कारण होने से उसको हम कहते हैं अपरा। और दूसरी प्रकृति कौन है? वो परा, परा च अन्य, वह कैसा है? जीवभूता अतस्पन्याम कारण, अतस्पन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, कौन है वो? जीवभूता। उसको भाष्यकार संकेत कर दिया अन्य जीवभूता, परा च अन्य जीवभूता क्षेत्रज्ञ लक्षण, उसी को यहां क्षेत्रज्ञ नाम से पुकार कर लक्षित किया जा रहा है। और वह ईश्वर से भिन्न नहीं है, ईश्वर आत्मे का, क्योंकि उसको पर क्यों का उसमें हेतु दिया भाष्यकार ने, उस प्रकृति को जीवभूता जो दूसरी प्रकृति है उसको परा प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि पर से अभिन्न है ना, वो पर से अभिन्न है, इसलिए परा प्रकृति कह दिया। फिर प्रकृति क्यों कहते हो? परा होते हुए अज्ञान वशात प्रकृष्ट रूपेण करोति जायते चेति प्रकृति, परा होते हुए भी वह अपनी भ्रांति की वजह से अज्ञान की वजह से क्या मान रहा है? प्रकृष्ट रूपेण करोमि अहंकर्ता अहंकार मृदात्मा कर्ता मन से बैठ गया है, इसलिए इसको प्रकृति नाम से कहते पहले जीव को। ले हो है वो पर क्यों है? क्योंकि ईश्वरात्मक, ईश्वरात्मक होने के कारण से उसको पर कह दिया जाता है। फिर पर यदि है वो ईश्वरात्मक, फिर प्रकृति शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? क्योंकि अज्ञान उसे प्रकृष्ट रूपेण वह अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान ले रहा है, इसलिए उसको परा प्रकृति नाम से रख देना पड़ा। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति से लय हम प्रतिपद्यते, इन्हीं दो प्रकृतियों के माध्यम से हम उस ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म को जगत उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण कह देते। वास्तव में निर्गुण में कारणत्व भी नहीं है ना, निर्गुण में कारणत्व भी नहीं है, यहां तक स्पष्ट भाष्यकार का वचन है। इन्हीं दो के वजह से याभ्याम प्रकृतिभ्याम परा और अपरा प्रकृतियों के वजह से उस ईश्वर में हम क्या प्रतिपादन करते हैं? हेतु तो मैंने कारणत्व प्रतिपादित है। किस चीज के कारणत्व? जगत उत्पत्ति लय हेतु, जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के लय के कारणत्व हम प्रतिपादन कर देते हैं। प्रश्न उठता ना, आपने कल्पना क्यों की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति? अष्टा भिन्न अपरा प्रकृति, ईश्वर अभिन्न परा प्रकृति, ये दो मानने की जरूरत क्या? कहते हैं उस ब्रह्म में कारणत्व को स्थापित करने के लिए। ये अज्ञान दशा में व्यक्ति को जगत दिख रहा है, ये जगत कहां से आया, मैं कहां से आया जीव, यदि पूछेगा तो कोई कारण तो बताना पड़ेगा, वह कारण क्या हो सकता है? ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जो इस जगत अंतर्वर्ती नहीं होगा, जगत का भी अधिष्ठान होगा, जीव का भी स्वरूप होगा, उसमें कारण स्थापित करने के लिए हमें दो कल्पना करनी पड़ी। और इन दो कल्पनाओं के माध्यम से ये अज्ञानी का अज्ञान को मिटा करके यथार्थ का बोध कराना है, अनुभव कराना है। कैसे अनुभव होएगा? क्योंकि सब सत्य मान बैठा है ना, जो सत्य मान रहा है जगत को उसको बताना, हाँ ठीक है भाई, जगत जो है जिसको तुम सत्य मान रहा है ये अपरा प्रकृति है, और तेरेन्द्र जो मन बुद्धि अहंकार है जिसका जीव भाव है ये परा प्रकृति है। अब ये परा क्यों? ईश्वरात्मक होने से। तो प्रश्न उठेगा, मैं ईश्वरात्मक कैसे हूं? तो निषेध कैसे करेंगे? फिर उसकी इसकी उत्पत्ति को बताना पड़ेगा, उत्पत्ति बताएंगे तो कारण बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से ब्रह्म में कारणत्व की कल्पना पूर्वक इस जगत और जीव भाव में कार्यत्व की कल्पना हेतु ये सब व्यवस्था दी गई है, समझाने के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे समस्या आपके सामने दी गई है, गणित में नहीं देते, प्रॉब्लम दे दिया आपको, क्या करेंगे आप? हल करेंगे ना उसको, तो मार्क्स मिलेगा, पास होएंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे आप? पहले लेट इट बी एक्स लिखते हैं ना, इसको एक्स मान लिया जाए, इसके जवाब जो भी आप बोल रहे हैं मांग रहे हैं वो एक्स मान लिया जाए, अब फिर उस पर अनेक फार्मूला जो बने हुए हैं उनके आधार पर अब एक्स क्या है वो निकालेंगे। एक्स इक्वल्स दिस ए चीज आ गया जवाब, वो क्या हो गया उस प्रॉब्लम का हल निकल गया। लेकिन शुरू तो आपको कुछ मानना पड़ा ना, लेटेड वेक्स क्यों कहते बाप, इसे एक्स मान लिया जाए उस कल्पना के बिना हल निकलेगी नहीं, कैसे करोगे हल, हल नहीं निकलेगा उसका। इधर से हम लोग के सामने समझ जाए हम संसार में पड़े हैं, जन्म मरण का चक्र में पड़े हैं, इसका हल हम ढूंढेंगे, ये प्रॉब्लम का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान के लिए कुछ ना हल निकालने के लिए हमें लेट इट बी एक्स, एक माया नाम की मान लो बोलेंगे। चलो एक माया नाम की चीज है, वह ईश्वर से अभिन्न है, वह दो प्रकार से प्रकट हो गई है, एक अपरा प्रकृति परा प्रकृति के रूप में, ये सारा संसार इस चल रहा है। इस तरह से कहता फिर वो वास्तव में क्या है, वो माया एक्स करके जो लिया कुछ है ही नहीं, अंत में सिद्ध करना पड़ेगा। अतः तू तो बंधन में भी नहीं, वास्तव में मुक्ति की इच्छा है भी क्यों, यही बंधन मानोगे तो मोक्षा की जरूरत है, मोक्ष इच्छा वाकई बंधन में है नहीं, बंधन नाम की चीज ही नहीं, बंधन में रहने के बाद बंधन ही नहीं है, तो मोक्ष की इच्छा भी तो मूर्खता ही है, नहीं है न बंधो न मोक्ष हो, इत्येषा परमार्थता। ये सब अज्ञान काल में कहना पड़ता है भाई, विवेक वैराग्य शांत संपन्न मोक्षता सब होना चाहिए, तभी वेदांत में तुम प्रवेश करो, वेदांत सुनो फिर से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिलेगा, ये सब अज्ञानी के लिए कहना पड़ता है, यथार्थ में तो कुछ नहीं हुई, विस्मृति की स्मृति होने की रास्ता ऐसा ढूंढा जा रहा है। अध्यारोपवादाभ्याम इस निष्प्रपंचम प्रपंचते तत्र क्षेत्र क्षेत्र की लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वत ईश्वर से तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरभ, उन दोनों में से क्षेत्र और क्षेत्र की रूपा प्रकृति द्वय निरूपण के माध्यम से तद्वान ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, तत्व ने वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए यह क्षेत्र अध्याय आरंभ किया जा रहा है, जिस स्वरूप के बारे में पहले बोल चुके हैं ना, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते नित्य सर्वदस्थान और अचलो यम सनातन, दूसरा अध्याय 25वें श्लोक में, और यहां भी 12वें अध्याय में पूर्व में ये तत्क्षणम निर्देशम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र चिंतिंच कूटस्थम अचलम ध्रुवम। जो बहुत पहले जहां शुरू हुआ था द्वितीय अध्याय में कह चुके हैं और पूर्व अध्याय में भी कह चुके हैं, उस अक्षर तत्व जो ईश्वर का वही वास्तविक स्वरूप है, उसके निर्धारण करने के लिए तत्वचित्त महावाक्यों के वाक्यार्थ होता ऐक्यता का संपादन करने के लिए यह भूमिका के रूप में यह अध्याय क्षेत्र अध्याय आरंभ होता है। अतीत अनंत अध्याय केवल सातवां अध्याय को लेकर के भाष्यकार ने जोड़ दिया ना, यहां शुरू में सातवें अध्याय के आधार पर इन्होंने संबंध जोड़ा, व्यवहित संबंध, और अब अव्यवहित संबंध दिखाना चाहते पूर्व अध्याय के साथ साक्षात संबंध 13वां अध्याय का, कैसे पदाद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि जो आया था ना 12वें अध्याय का 13वां श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक, जो 32 गुण जैसा गुण अक्षरोपासक का वर्णन किया, ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन था, ज्ञानी की स्थिति का वर्णन था, जो मोक्ष और अन्य के लिए साधना थी इत्यादि के द्वारा अतीत बीता हुआ, और अव्यवहित अनंतर अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना यावत अध्याय परिसमाप्ति तावत तत्वज्ञानी नाम संन्यासी नाम निष्ठा यथादे वर्तन्ते इत्यतो उक्तम। जब तक अध्याय की परिसमाप्ति न हो 13 से 19 तक 20वां में उपसंहार था, तावत उत्तरी पूरी श्लोकों में तत्वज्ञानी जो संन्यासी हैं इन लोगों की निष्ठा जिस प्रकार की होती है, वे कैसे रहते हैं, यह बात कह दी गई है। लेकिन उनको वो जो निष्ठा प्राप्त हुई थी, वह जो तत्वज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, वह तत्वज्ञान से युक्त होकर उस प्रकार के धर्माचरण करने में जो समर्थ हुए थे, भगवान के प्रिय हो गए थे, उसी अर्थ को समझाने के लिए अध्याय आरंभ है। केन पुनस्ते तत्वज्ञानी नियुक्ता यथोक धर्म आचरणाद भगवत प्रिया भवंती इत्येवम् अर्थः च अयम अध्याय आरभ्यते। कौन सा ऐसा तत्वज्ञान है वो केन तत्वज्ञानी न युक्तः युक्त होकर के ते वे लोग यथो धर्म आचरण वाले हो गए थे जो पूर्वाध्याय के 13 से 19 श्लोक तक कहे हुए विलक्षण एक से एक महान धर्मों का आचरण करने वाले हो गए। अद्वेष्टा सर्वोत्तम विद्या से बताया गया था उनको आचरण करने वाला होकर के होने से भगवान का प्रिय हो गए। मद भक्ता सब भक्ता मम प्रिय इत्यादि अनेक बार कह चुके हैं। इत्येवम् अर्थश्च इसके लिए भी यह अध्याय को आरंभ किया जा रहा है। चौक दिया पहले जो हेतु दिया वो हेतु है ही है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने के लिए एक प्रयोजन बता दिया। अभी दूसरे प्रयोजन बता रहे हैं वह तत्व ज्ञान जिसको कारण से वे सन्यासी तत्वज्ञानी लोग ऐसे महान उत्कृष्ट धर्मों का अपने जीवन में आचरण करने समर्थ होने से भगवान का प्रिय हो गए हैं वह तत्वज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अध्याय आरंभ हुआ है। और तत्वज्ञान और एक ईश्वर स्वरूप ही है उसका अलावा है ब्रह्म का स्वरूप है। प्रकृति से त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है सकल कार्य करण और विषय आकारेण परिणत है। पुरुष से भोग आप वर्गार्थ कर्तव्य देहेन्द्रियाकरण संहन्यते पुरुष के प्रति भोग और अपवर्ग पूर्वी प्रयोजनों को सिद्ध करने की कर्तव्यता से भोग आप वर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाकरण देहेन्द्रियाकार से संघात भाव को प्राप्त हो गया। स्वयं संघात वह यह जो संघात है उसके श्लोक में इदम शरीरम तदेत श्री भगवान वाचा वह यही शरीर है उसी को यहां पर भगवान कथन करने जा रहे। यहां भाष्यकार की शब्दावली को देख करके अनेक लोग भ्रमित हो जाते हैं लगता है सांख्य दर्शन जैसे बोल दिया इन्होंने। पुरुष को भोग और अपवर्ग रूपा प्रयोजन की कर्तव्यता से प्रकृति प्रवृत्त हो गई और शरीर को बना दिया तो। बिल्कुल सांख्य दर्शन है शब्दावली तो भाष्यकार की शब्दावली यहां सांख्य दर्शन के जैसा है। आगे आप गड़बड़ा देते हैं ना कि जो है आपने कहा सर्व कार्य करण विषयाकरण परिणता पुरुष के प्रदेश भोग और अपवर्ग देने के लिए ही कर्तव्य रूपेण प्रवृत्त हुई है और देहांद्रियाकरण संघात को प्राप्त हुआ है वह यह जो संघात है वही यह शरीर है वह शरीर के बारे में परिवर्णन करने जा रहे हैं। तब सिद्धांत के जवाब देना यहां पूर्व पक्ष उठाया नीलकंठ ने तथोक्तम सांख्य वृद्धि चौथा पंक्ति सांख्यकारी का दे रहे जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष भूतम सिद्धम त्रिगुण विप्रियाच्चैव इति। आपने पुरुष से षष्ठी एक वचन कर दिया भाष्यकार बोलते वक्त इतनी सतर्क है देख लीजिए भाष्यकार बहुत सतर्क है। अद्वैत वेदांत को सांख्य से खिचड़ी नहीं करना चाहते पहली बार सुनोगे तो लगता है सांख्य जैसे बोल रहे हैं या नहीं लेकिन सांख्य नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक वचन प्रयोग कर दिया पुरुषस्य और सांख्य मत में क्या है पुरुषाणाम होना चाहिए एक पुरुष तो होता नहीं इसे पूर्व पक्ष खड़ा हो गया। आपने पुरुष से कैसे कर दिया आधी बात तो लग रही है देखने में आधी केवल की 90% बात तो लग रहा है आप सांख्य बोल रहे हैं लेकिन बड़ी चालाकी से सांख्य से अलग भी हो गए आप ऐसे एक वचन प्रयोग कर पुरुषस्य पुरुष एकमेव अद्वितीय ब्रह्म को ही भोगार्प वर्ग के लिए अपने ये वेदांत आ गया। अब कहां सांख्य रह गया बताओ कितनी बुद्धि भाष्यकार की गजब है हाँ तो कमाल है। तब इसने कार्यकाल लाया कौन नीलकंठी ने कहा वे जन्म मरण करणों का प्रतिनियमात और युगपत प्रवृत्तेश्च त्रिगुण विप्रयाच्चैव पुरुष बहुत्तम पुरुष बहुत है आप एक पुरुष के प्रति कैसे कह दिया पुरुषस्य पुरुषाणाम कहना चाहिए सांख्य का नकल करना ही था तो तब कहते कि भाई हम सांख्य का नकल नहीं कर रहे हैं हम तो शुद्ध वेदांत बोल रहे हैं। उससे आगे चार पांच पंचीस की व्याख्या करने के बाद दे रहे, देखो यत्र तु सर्व आते भूत तत्केन कम पशे, हमारे यहां तो आत्मा एक है, अनेक नहीं पुरुष। यत्र तो सर्वम आत्मैव भूत तत्र केन कम पशे, वृदांड का प्रसाद चार पांच पंद्रह। अंत प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम, सकल जनों के अंदर प्रविष्ट वह शास्त्रा एक है, तैत्रारण्य का 3:11। एश एव साधु कर्म कार्य तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषद व्यवहार दशा में शास्य शास्त्र भावेण कर्तृ कारित्र भावेण प्रसक्त जीवेश्वर का जो भेद है उसका निराश करने के लिए उत्तर ग्रंथि आरंभ हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। यह कौशिक उपनिषद का है 39वां श्लोक मंत्र है कौशिक की उपनिषद का। एश एव साधु कर्म कार्य थी तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषद है, बड़ा विवादास्पद मंत्र यदि भी है माना जाता है, क्योंकि यहां कद ये जो परमात्मा है ब्रह्म है ईश्वर है क्या करता है, जिनको इस संसार से उद्धार करना चाहता है उनसे अच्छे अच्छे कर्म कराता है, जिनको इस संसार से उद्धार नहीं करना चाहता है उनसे बुरे कर्म करा देता है, ऐसे बोल दिया। इसका मतलब आपके आपके अंदर पुरुषार्थ को मतलब है नहीं, वो जिनको उद्धार कराना चाहेगा उसे पुण्य वगैरह करा देगा, जिनको उद्धार कराना नहीं चाहता है उनसे गड़बड़ काम कराएगा, तो सब उसी के हाथ में होना, आपके हाथ में क्या रहा, फिर पुरुषार्थ क्या है। लोग कहते हैं तो पुरुषार्थ तो सब झूठता है, धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं सब झूठा है, जो करा रहा है जो हो रहा है तो ठीक है, जो मन में आ रहा है करते जाओ वही करा रहा है समझो। ब्राह्मण यंत्र अरोड़ा ने सब कहा है भगवान ने स्वयं भी, ईश्वर सर्वभूतान वृद्धेश तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूत यंत्रारूढ़ाने माया, अपने माया से सबको दौड़ा रहा हो तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जैसे दौड़ा रहे दौड़ दे जाओ चुपचाप। वो अंत से प्रेरणा दे रहा है ये करो वो करो गड़बड़ करो, गड़बड़ कर लेना क्या दिक्कत है, तुम कर ही नहीं रहे हो, करवा तो हो रहा उस पर छोड़, निमित्त मात्रम भव से विसाचन। लेकिन वैसी स्थिति रहकर कर नहीं पाते ना, यदि आपसे गड़बड़ भी हो और ये दृढ़ निश्चय हो उनकी प्रेरणा से जो हुआ सो हुआ, हम नहीं जानते, ना हमने किया ना हमारे कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, जैसे गड़बड़ हुई है उसकी प्रेरणा से प्राप्त दर्शन जो होना तो हुआ, अब दंड मिलेगा तो दंड भी उसकी मर्जी है, दिलाएगा तो भोगेंगे, ये भोग भी तो वही कराएगा, हमें क्या परेशानी है, शरीर उसका ड्राइवर वो है, हम बीच क्यों फालतू टांग अड़ा गए, उसने निर्माण किया शरीर को, संचालन वो हृदय देश बैठ के कर रहा है आपने कहा है, फिर बीच में ये अहम कहां से घुस गया पता नहीं, दे फालतू अहम मैं घुस गया, मैं करता हूं, अभी इसने सारा खेल खराब कर दिया, विवेकी खो दिया आदमी। अरे अहम का टकराव है ना, घर घर में क्या होता है अहम का तो टकराव, रोज रोज पति पत्नी में खटखटर जो होता है क्यों होता है, ये अहंकार का टकराव, ओके तुम ऐसे करो, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चुप रहो, मैं अपने आप जैसे करो सो ठीक कर रहा हूँ, ये चलता है संसार रोज ही कहानी। गुरुचरणों में भी ऐसे ही होता है, भाई भाई में ऐसा होता है, भाई बहन में ऐसे होता है, सब संसार केवल अहंकार कुछ नहीं, और अहंकार रहित हो जाए तो कौन क्या कह रहा है क्या हो रहा है जैसे प्रेरणा मिले सब ठीक है, आप जो बोले देवी जी कृपा करो ठीक है, आप जैसे करें वैसे बात ही खत्म हो जाएगी, नीचे अपनी अहंकार है ना, मैं स्वामी हूं पति हूं तुम कौन हो बोलने वाले, अब गड़बड़ हो जाए फिर। चेड़ों में भी यह है, चेड़ा इतनी सेवा करो आप गुरु जी कैसे बोल सकते, गुरु जी अगर जाए बोल सकते, उल्टा गुरु को ही बोलते, अरे गुरु जी मान लिया फिर ऐसे कैसे बोल सकते, कहां से आया, अरे उनका आदेश है, जो भी आदेश है मानना पड़ेगा। इसलिए आजकल चेड़े अपने काम होने तक चुप रहते हैं, चेड़े ये लोग बाद में कहते हैं ना आप गुरु ना मैं चेड़ा, कहानी कहता है आप जो हम दोनों लड़ेंगे ना गुरु ना चेड़ा, अब आप बदमाश है मैं भी बदमाश, दो बदमाशों की भिड़ंत है, ऐसी दुनिया हो गई क्या पता, क्षुद्र बुद्धि लोग हैं। इसलिए कहते केन प्रतीत है, भाष्यकार ने कहा तब उसके जवाब दे दिया भाई नहीं नहीं आप प्रकृति पुरुष से एक वचन बोल करके हम सांग की से दूर हो गए हैं, चिंता मत करो इस आगे का नकल नहीं है। इदम यदि सर्वनाम न उक्तम, इदम करके क्यों कह रहे हैं? इदम यदि सर्वनाम न उक्तम, इदम में से सर्वनाम शब्द के द्वारा कहा गया, कहने का मतलब इदम इसे करे भाषी है, ये आत्मा नहीं है। यदि प्रकाशक होता तो क्या होता? अहम बोलते। इदम बोल रहे, इदम शरीरम, अहम शरीरम नहीं, मने भाष्य है ये, और तुम तो भाषक को प्रकाश स्वरूप हो। इदम शब्द के द्वारा ही संकेत कर दिया ये तुमसे बहुत अलग चीज है, तुम्हारी हो नहीं सकती है, तुमसे अलग चीज है। और दूसरी बात, इदम शब्द रूप के अक्षर विन्यास करके देखिए, ई और द दो चीज है। ई और द, ई किसको कहते हैं? काम को, काम देवता। अस्यपत्यम ई बताते ना पहले, अस्यपत्यम ई मने काम। ये संकेत कर रहे भगवान, अनेक जन्मों की तुम्हारी कामनाओं की वजह से ये चीज मिला हुआ है। अब करना क्या मिलने के बाद? द द करो, द द द करो मने दमन करो, इंद्रियों का दमन कर दो। आया है ना उपनिषद में, प्रजापति के पास तीन तरह के लोग गए, मनुष्य गए, दानव और देवता। तब क्या कहा? देवताओं को इंद्रियों का दमन करो, और दैत्यों को भूतों पर दया करो। मनुष्यों को कहा? सभी को दान दो। द द द वही यहां पर दस संकेत कर दिया, ये शरीर तुमको क्यों मिला है? द का अनुष्ठान करने के लिए मिला है। द क्या है? दमन, दया, दान, ये तीन के लिए शरीर मिली हुई है, इसलिए शरीर को इदम शब्द से संकेत कर दिया। कामना के वजह से प्राप्त इस वस्तु का इस्तेमाल दमन, दया और दान के लिए प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो विनाशी है शरीर। क्या ये? क्योंकि ये शरीर है, तुम इससे अपना उद्धार के लिए दमन, दया, दान नहीं करोगे तो ये तो वैसे भी नाश होने वाला ही है। श्री हिंसायन भाष्य, घटाद के समान अहंकार पर्यंत ये सारी चीजें भाष्य है, शरीर है, यह विशरण धर्मी है, विनाश रूपी धर्म वाला है, ऐसे समझो। इसलिए विशेषण से स्पष्ट कर दिया, सर्वनाम उत्तम विशिष्टि शरीरम इति। भाष्यकार कहते हैं सर्वनाम जो इदम शब्द के द्वारा कथित था उसी को विशेषण से विशिष्ट करके स्पष्ट करने के लिए कहा शरीरम। हे कौन्तेय, क्षेत्रमित्य विजयति, इसका नाम क्षेत्र क्यों पड़ा? क्षेत्र में क्षी धातु हो सकता है, क्षित धातु भी हो सकता है, इसे अलग अलग समास कर देगी भाषाकार, तीन तीन व्युत्पत्ति करेंगे, क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रम्। क्षतत्राणात् क्षत नष्ट होने के बावजूद भी क्या होता है? दोबारा उग जाता है, उसकी रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम शरीर है। इसे घाव हो गया, चोट लग गया, क्या होता है? फिर दोबारा भर जाता है कि नहीं? ये शरीर इस तरह से उस क्षत की रक्षा करते रहता है। क्षतत्राणात् क्षेत्रम् पहला उत्पत्ति, क्षयात् तो नाश होता है, इसलिए भी इसका नाम क्षेत्र है। क्षरणात् अपक्षय होता है, इसलिए भी इसका नाम जो है क्षेत्र है। क्षय कहते हैं नाश को, क्षरणम्, क्षरणम् माने घटना, अपक्षय हो जाना, क्षीण होना, इसलिए इसका नाम क्षेत्र। अथवा लौकी करते ले लो, क्षेत्र में खेती, खेती शरीर भी एक खेती है। अरे खेती में क्या बोओगे? बीज, क्या फसल कटेगा? अरे खेती में तो बीज बोया जाता, फसल निकलता है ना कुछ ना कुछ, और यहां क्या बीज बोएंगे हम, क्या फसल काटेंगे? तो भी समझा रहे, क्षेत्रवत वा अस्मिन कर्म फल निर्वृत्ते है क्षेत्र मित्युचते। खेती के समान इसमें हम क्या कर रहे हैं? कर्म को निर्वृत्त करते हैं, कर्म फल को भी निर्वृत्त करते हैं, कर्म और कर्म फल। अब हम कर्म कर रहे हैं और पूर्व के कर्म के फल को भोगते हैं। इस शरीर में ही तो काम हो रहा है, शरीर से करते क्या है, शरीर से कर्म होता है। कर्म रूपी बीज को हम इस शरीर के माध्यम से अगले जन्मों के लिए इस शरीर से क्या हम कर रहे हैं, कर्म रूपी बीज को बोते जा रहे हैं। उसका फसल क्या कट रहे हैं, पिछले किए हुए का फसल यहां कट रहा है, अब किए फसल आगे कटेगा। ये कर्म का फल, सुख दुख का भोग, ये फसल है। इसलिए खेती के समान खेती है, क्षेत्रवत अश्विन कर्म फल निवृत्त है क्षेत्र विधि, इसलिए इसको खेती बोल दिया। और उसके आगे एक क्षेत्र इति शब्द क्यों बोला, इति शब्द एवं शब्द पदार्थ, इति शब्द का अर्थ बहुत ही, इति शब्द जहां आता है बहुत खतरनाक होता है, कहां रखा गया उस पर निर्भर होता है। मनोब्रह्म इत्युपासित, मन इति ब्रह्म उपासित में बहुत शास्त्र आते हैं, इति आगे पीछे से बहुत आकस्मता का अंतर हो जाता है। अन्य क्षेत्र इति अभिधेय बोल दिया, तो यहां भी कोई लफड़ा को खड़ा कर सकता है, सिर्फ आशकार ने कर घबराओ मत, यहां इति शब्द का अर्थ इति है नहीं, एवं अर्थ झंझट खत्म। अब बवाल नहीं रह गया ना, खतरा खत्म कर दिया। एवं शब्द पद का जो अर्थ है उसी अर्थ में इति शब्द देना है यहां, क्षेत्रम इत्येवम अभिधीयते कथ्यते, क्षेत्र ऐसा लोक कहते हैं। एवं क्षेत्रम इति माने क्षेत्रम एवं अभिधीयते, क्षेत्र ऐसा लोक कहा करते हैं, कथ्यते। एतत् शरीरम क्षेत्रम यो व्यक्ति इस शरीर रूपी खेती को जो जानता है, विजानाति अनुभव करता है, कहां से कहां तक, आपाद तलमस्तकम ज्ञानी ने विषय करो थी, आपाद तल मस्तकम पैर के तल से लेकर के मस्तक के ऊपर के बालों तक जो अपने ज्ञान के द्वारा विषय कर लेता है, स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा, या तो स्वभाव से ज्ञान का विषय कर ले रहा है या तो औपदेशिक ज्ञान के द्वारा विषय कर लेता है। स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा आपाद तल मस्तक को जैसे अज्ञान विषय कर ले रहा है, अथवा साक्षी भाव में स्थित हो गया, क्यों, तत्वमसित उपदेश मिल गया उसको, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी भी ज्ञान का विषय कर रहा है, लेकिन अंतर है दोनों में। अज्ञानी अपने अज्ञान के वजह से ज्ञान का विषय कर लेता है आपाद तल मस्तक को, और ज्ञानी औपदेशिक ब्रह्म ज्ञान को लेकर के भी वह इस आपाद तल मस्तक विषय कर रहा है। वेदनेन विषय करोति, अपने ज्ञान के द्वारा विषय कर लेता है, विभागश एक एक अलग अलग करके, तम वेदितारम ऐसे जो जानने वाला उसको प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति, उसके बारे में लोग कहते हैं वह क्षेत्रज्ञ है इति। यहां भी इति शब्द वही, इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का एव पूर्व क्षेत्रज्ञ इत्यमाहु, यहां भी इति शब्द एवं शब्द पद का जो अर्थ है उसे अर्थ में लेना चाहिए, अर्थ होगा क्षेत्रज्ञ ऐसा लोग कहते हैं, ये अर्थ बताना है। कौन कहते हैं, कौन लोग है वो, के तद्विदा, तद्विदा में तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञों ये विदंती इति तद्विदा, तस्य विदा नहीं लेना, तेषां भी नहीं, तयोः इसे कहते हैं तत्स, क्या लेना, तौ द्विवचन कर दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञों, ये दो चीज, इन दोनों को जानने वाला ये विदन्ति ते तद्विदः, उनको तद्विद कहा जाता है, क्षेत्र क्षेत्र के रहस्य को जानने वाले लोग। गच्छामि पश्यामि भुंजे इत्यादि अनुभव, देहेन्द्रिय से समस्त को मिलाकर के अहंकार पर्यंत सारी चीजों का एक साथ भासक कोटि निविष्ट के समान जो भान हो रहा है, वे भी वास्तव में वो भी भाषी ही है। आपको लगता है मन इन सब को प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि प्रकाशित कर रही है, मैं अपने अहंकार से प्रकाशित कर ले रहा हूं, ये सब गलत है, ना तो मन न बुद्धि न अहंकार, किंतु आप मन का प्रकाशन कर रहे हैं, आप बुद्धि को प्रकाशन कर रहे हैं, आप अपने अहंकार को भी देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है। इसलिए अहंकार पर्यंत अष्टधा प्रकृति कही गई थी, सब के सब भाषी कोटि में आ गया, पूरा का पूरा भाषी कोटि में ही है। यह जो क्षेत्रज्ञ इन सबका जो प्रकाशक है वही भाषक है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म, वही ईश्वर है। इस तरह से पहले श्लोक में भगवान ने अनात्म रूप वस्तु का वर्णन मुख्य रूप में कर दिया और उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ नाम से कहा। और वो जो जानने वाला कौन है जो क्षेत्रज्ञ नाम से कह रहे हो, परमात्मा से अलग है या नहीं? तब अगला श्लोक आरंभ होता है, क्षेत्रज्ञापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेश भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यज्ञानम मतम ममो। जब यहां संबोधन क्या दिए, भारत यानी बोल रहे पार्थ कौन थे या ऐसे कोई शब्द नहीं, यहां बोल रहे भारत। भाहा माने ब्रह्म विद्या तस्मिन्नेव रतः इति भारत, क्योंकि ज्ञान का मामला है यहां पर, क्योंकि जो क्षेत्र के जीव है यही ब्रह्म, इस सर्वोत्कृष्ट कोई ज्ञान तो होता ही नहीं और वह ज्ञान बिना ब्रह्म विद्या में अभिरत हुए प्राप्त हो नहीं सकता, इसे संबोधन यहां हे भारत। क्षेत्रज्ञापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ को तुम मुझसे अलग मत समझो, मुझको ही क्षेत्र करके जानो। माम क्षेत्रज्ञम इति विधि चापी कह दिया, च भी और अपी भी बोल रहे हैं, च भी बोल रहे हैं अपी भी बोल रहे हैं। बड़ा इसमें दो अभियोग का प्रयोग करने में रहस्य है, भाष्कर तो बहुत शास्त्रार्थ करेंगे यहां, इसीलिए बहुत पन्ने शास्त्रार्थ। यहां अपी एव अर्थ में लेना और च समुच्चय अर्थ में नहीं लेना, वह और यह और अर्थ में नहीं लेना है हमने, और अर्थ में नहीं लेना, समुच्चय में नहीं, इतरेतर योग में भी नहीं, अनुवाच्य भी नहीं, किसी अर्थ में भी नहीं हो सकता, चक किस अर्थ में रहेगा, किस अर्थ में लेंगे? या अपी को यह में ले लोगे तो चक किस अर्थ में, ये समस्या हो जाएगी। इसलिए अन्यत्र जैसा हम लोग करते हैं या हम ऐसे करेंगे, च से हम लेंगे एव और अपी को तू का अर्थ में, अपी को तू का अर्थ में, किंतु वह क्षेत्र को तुम परमात्मा से अलग मत मानो, फिर क्या मानो, क्षेत्र को ही परमात्मा करके मानो, या परमात्मा को ही क्षेत्र करके मानो। सच्चा हो गया एव अर्थ में, अपी हो गया तू, तू जो व्यावर्तन करता है भेद को, जिस प्रकार से क्षेत्र भाष्य और क्षेत्र के भाषक भिन्न, क्षेत्र भाष्य और क्षेत्र के भाषक उसको जानने वाला उसे भिन्न, उसी प्रकार से क्षेत्र के ईश्वर को भिन्न करके यदि कोई मानता है तब कहते किंतु भाष्य भाषक क्षेत्र क्षेत्र की जैसा भिन्न वैसा क्षेत्रज्ञ और मुझ ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ऐसे भेद का व्यावर्तन करने के लिए अपी को तू का अर्थ में लेना है। अतएव जो क्षेत्रज्ञ है वही मैं, माम एव इति विद्धि, कहां सर्व क्षेत्र से भारत, सकल क्षेत्रों में विद्यमान क्षेत्र को मैं ही हूं और भेद वास्तव में नहीं है, इस अर्थ में लेना है। यहां करके तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि साफ साफ कह दिया, तत्त्वमसि माने तब जो मैं वो क्या है, एक क्षेत्रज्ञ तुम हो, या अहम जो क्षेत्रज्ञ है वही तत्व ब्रह्म है। इस प्रकार से इन महावाक्यों को यहां कह दिया गया, भाष्यकार अवतरण का दे रहे श्लोक के लिए, एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्त किम एतत् मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इत्युच्यते। कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों के बारे में तो आपने कह दिया, भाष्य और भाषक भेद है, यावद्देव भावी तावत् काल पर्यंत अनात्म धर्मत्व की सिद्धि के लिए दृष्टा की अपेक्षा होती है, वह दृष्टा क्षेत्रज्ञ है यह आपने कह दिया, देह से भिन्नत्व ने कथन किया सांख्यों के समान। लेकिन उतने मात्र का ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी क्या, यह दृश्यभूता शरीर आदि से मैं दृष्टा भिन्न हूं। सांख्य दर्शन यही है, सत्व और पुरुष की अन्यता अन्यत भेद ख्यात ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। भेद आपने बता ही दिया, ये सब क्षेत्र है, इसको जानने वाला उस अलग वो क्षेत्र के नाम से, तो भेद ज्ञान तो हो गया, मुक्ति हो गई, फिर आगे उनको जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई कहे तो भाषा उतरने का दे रहे, इसलिए एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्तौ, जो दो बारे में कहा दिया गया, एतान मात्रेण ज्ञानेन, इतनी ही ज्ञान मात्र से जो कुछ भी जानने योग्य सब कुछ जान लिया है क्या, किम ज्ञातव्य सर्वम चेत, नो ऐसा मत कहो, इतने मात्र जानने से काम चलता नहीं, बल्कि जानना यह है इस खेती रूपा शरीर आदि से भिन्न जो दृष्टा साक्षी रूपा जो मैं, वही मैं वह ब्रह्म सच्चिदानंद रूप हो, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हो, सत्यानंद रूप हो, प्रज्ञान घन रूप हो, आनंद रूप हो, यह अनुभूति होना चाहिए, केवल जानने से नहीं होगा। तो परोक्ष ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान से नहीं, अप्रोक्षानुभूति पर्यंत आपको इसका चिंतन करना है। आनवीरकार कह रहे चापी इति निपातो चार अपि, जो दो निपात है जीव से अक्षरत्व ज्ञान से, जीव के अंदर अक्षरत्व का जो ज्ञान का देहाद अन्यत्व ज्ञान ही ना समुच्चयार्थ, देह से भिन्नत्व ज्ञान के साथ समुच्चय करने के लिए भिन्न क्रम से रखना, अपि च ऐसा बना रहे, चापी जो है उसको अपि और च करके लेना पड़ता है। न क्षेत्रज्ञ सांख्य व दृश्याद अन्यत्मेव अविद्धि, केवल इतना जानना नहीं है, क्षेत्रज्ञ सांख्यम के समान क्या है, क्षेत्रज्ञ दृश्यभूत शरीर से भिन्न है, इतने ही जानना नहीं है, किंतु माम चापी विद्धि इति संबध्येते, किंतु मुझको ही वह क्षेत्रज्ञ है ऐसे जानना चाहिए, इस प्रकार संबंध करो। ऐसे चापी के बारे में जो है आनवीर का संकेत कर दिए हैं, जिसको विस्तार पढ़ा बता दिया गया। भाष्यकार कहते हैं क्षेत्र ज्ञान यथोक्त लक्षण चापी, क्षेत्रज्ञ क्या है वो यथोक्त लक्षण वाला, जो पूर्व में कहा गया जो क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है, वो माम परमेश्वर संसारिणम विधि जानी, वह कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं समझना उसको, मैं ही सकल क्षेत्रों में प्रकाशक रूपेण भाषित, जैसे एकमेव अद्वितीय सूर्य ही सकल घटस्थ प्राणियों में प्रतिबिंब रूपेण सूर्य के रूप में भाषित होते रहता है, प्रकाशक रूपेण है, वहां भी उसे प्रकाश प्रतिफलन होता है, लाइट निकलती है, जितने घड़े में पानी है सब घड़ों में से प्रकाश निकल रहा है। देन वह जो प्रकाशक है कौन है वो, तो यही सूर्य कहेगा, ये सब घड़ों में जो अनेकों सूर्य तुमको दिख रहा है प्रकाशकत्व ना, वह सब मई हूं। यथा सूर्य कहता है अपने प्रतिबिंबों के बारे में, उसी प्रकार से यहां पर भगवान कहते हैं इन सगल क्षेत्रों में जब बुद्धि के अवचिन चैतन्य होकर, बुद्धि में प्रतिबिंब चैतन्य मानो, बुद्धि अवचिन चैतन्य मानो, बुद्धि में अवभाषित चैतन्य मानो, तीनों वाद है ना, प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद अवभाषवाद, किसी वाद के अनुसार लो, ये जो प्रकाशक है वो मही सर्व क्षेत्र, कहा इन सभी घड़ों के पानी में जैसा, वैसे कर इन सभी शरीर आदि खेती में, यह क्षेत्र जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्त, ब्रह्माजि से लेकर के कीट पर्यंत सकल क्षेत्र रूपी उपाधियों से प्रकृष्ट रूप में विभक्त सा प्रतीत होता हुआ जो क्षेत्र तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम, इसे जान करके एक वचन या क्षेत्र चापी, यानी क्षेत्र ज्ञान चापी, ऐसे नहीं बोला, बहुवचन नहीं, बहुवचन तो उपाधि की वजह से दिख रहा है, बहुत्व, बहुत्व क्या है, उपाधि की भ्रांति है, उपाधि अनेक है उसे बहुत प्रतिम दिख रहा है, वास्तव में वह बहुत्व उपाधि के वजह से है, वास्तविक बहुत्व नहीं है, इसलिए भाष्कर भी अनुवाद क्या बोल रहे हैं, यह क्षेत्रज्ञ एक वचन प्रयोग कर रहे हैं सब जगह, भगवान माम खुद भी एक है और यह सब भी अनेक जो लग रहा है वो उपाधि के कारण से, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत अनेक क्षेत्रात्मक उपाधि में रूपेण प्रविभक्त होकर दिखाई दे रहा है जो वही तम। फिर एक क्वेश्चन इसलिए यह तम कैसा है वो निरस्त सर्वोपाधि भेद, सकल उपाधि भेद को खत्म कर दो क्या बचेगा, सारे घड़े को फोड़ दो सारा पानी बह जाए तो एक सूर्य बच जाता है और सैकड़ों जो थे सब गायब। से निरस्त सर्वोपाधि भेद सद सदाधि शब्द प्रत्यागोचर विधि इति प्राय, उसको सत असत्तादि शब्दों के ज्ञान का आविषय होता है समझो, न सत शब्द प्रत्यय का विषय है वो, न असत शब्द प्रत्यय का विषय है, न सद सद उभयात्मक प्रत्यय का विषय नहीं है, सद सद विलक्षणात्मक प्रत्यय का विषय नहीं है। चतुष्कोटि से बहिर्भूत तत्व वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही अक्षेत्र प्राय। हे भारत यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर यथात्म व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचर मन्यद अवशिष्टम अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञेयभूतयोर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञान विषय क्रियेते तद ज्ञानम समज्ञानम इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णोः, मुझ ईश्वर विष्णु का यह अभिप्राय, सर्वव्यापक ब्रह्म का अभिप्राय क्या, जिसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनकी यथार्थ स्वरूप को जानने के अलावा व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम ज्ञान का विषय नान्यत् अवशिष्ट अस्ति, अन्य कुछ बचा कुछ नहीं है। तीन ही चीज जानने योग्य संसार में, खेती खेती वाला और परमात्मा, तीन, और इन तीन में से अंत में क्या निर्णय होता है, खेती तो मिथ्या है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा एक ही जो मिथ्या है वो है ही नहीं, तो बचा कौन, एक परमात्मा। इसके अलावा और कुछ भी ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता, न ज्ञान गोचर मन्यत अवशिष्टम अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञेयभूत यो क्षेत्र और क्षेत्र जो ज्ञेयभूत है उनका यद ज्ञान जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ येन ज्ञान विषय कर दे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जिस ज्ञान के द्वारा विषय कर लिया जाता है वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, यही मेरा मत है, यह परमात्मा का अभिप्राय।